te man neew waye du xasse bari julli yaq tam bañ ca won dara ci tay tam bañ ca won dara ci tay lolu mom bu ci dajé xatte bu ci dajé kon daajo sujud du yaq nonu nak fa enis dara dafo tamada wa sajada bahdu ngo dañ non non ci da ci tay ñu ne bu fekke da ci awal dara waye ci ñoomte la kon do ñew ci jindu ko ci ci jott bax da fara da ko won nga tay ko lam ci won tay ko ngi fa jox ko fi bakla li halat bi ghalaba tisjidadihi qawlani siyani fekke won nga ko won du joom waye da ko fu dole mëna ko ñu yabbi koko am ya wax yo xamne yamo kep yaq wal bañ nga yaq buñ buñ ci dina suma waaw ñu tollu ci wala li farat bu jage ni ñeul farata kenn ci jott ngir bayyi farata ndax farata mom ci gën mëna ko defar li hadami jabri habi way ati biha in amkana wa illa algharak hataha bi tamamiha wa ata bi badaliha ñene mom farata yu sa wax baye te andi ba yesu bu andi ko bu andi ba yesu nga ci bo barak wéccé ko mëna nek man bas nak fatiha nga fatiha da nga waxon ci gënaa na ni ak ci dëgg bi ko fekke rakka am na fatiha da gëna ne ci rakka jëgë mo nak fatiha kon mo ñu ñëw ni tan ko su jëgë ni ma su jëgë ko defar ko rek na ba ci ko ba mo jëgë ko ndax dopp ana mu samonté wax ñu wax ni ba yu fatiha su jëgë mo nak ko defar xana wa fatiha ko am na ci gënaa wala xeyri muakkadati du jajjenu bayyi mu dul sunu buñu fedali manam bo baye sunu bo xamne ken fedli ko batay du aje wu sujjo manam bo sunu bo yef rek mu aje wu sujjo batay ñaar ñu yef lay aje wu sujjo dem ko misale nak mom moy kata shekhudi nikitaaya taay la misal lay waye wax yu gëna woy moy mënu ko misal kata sharaade neena nahum ho ibn abdul salam lu nit ñi li wax ibn abdul salam wax nako da dalu ha sand al masad sand mo dalu la fa mo ngir malik waya wa sarha al lahmi wa bi rasdin bi sujudi li tarki tashahhudi al wahidi waya mo ki fa yo xane ni baye ben taye patel ko sujud nako te mo ngi gëna min fa fi tariqani azhar bima as sujud ya re won ngi ci waye li gëna wor dal mo sujud ki on so mo japp ko o yasir yasiri jahrin ak ajne bre manam fo xamne la fa waxon da yelu fa mel ne tisbar ak takusa nga bilen fa bilen ko soufey bi do xamne ku banda yow lol bokoy deg ene ko far jegal rek xam nga ne fuñ la ma sa yelu lol nga bilen fa nga mel ni ko yok bu hadi salam mo ci worom waye ndegam sa bilen gi da xumut ku la jage lol bokoy doro deg kon jegal ni lol waje wo su jotal aw sirir wala ajine yu yelo manam fañ la wax nga bëgg fa melni timis wax fa ci kaw ni kaw waye nak wax nga fa ba nga xamne yaang ko deug ku sosiyo di ko deug ota ban sa bi tan ko ni wal mahna la sujuda ala man jahra jahran khafifan fi shiriyati bi an asmaha man yalihi faqat wala halaman asarra khafifan fi jahriyati bi an asmaha nafsuhu ko xamne ñu ko yallo won mu ñew bidal gu ndanké xamni mom dong moko doon de degg mbak sisti non lol lol jëgal ñu ko wax ko xamne itam dañ ko bidal le won mu ñew yallo way yallo ba téñu mum ci bop ñu ko doon degg ah koku atay jëgal ñu ko bayyi giñ bayyi bidal wa ihlami bika ayatin ak bidal li melni jann laaya fekkene legi da nga joom kon jang fatiha am ci ben laye bo xamne ben mo tisbar nga fakk bidal do rek bar ko fatli ku dal mu yelo wala mo ñu ñu tis nga tambale jang fatiha jang ci ben laye ba ñaar yelo ko tuti mis la do ko fatli ku dal di bidal nonu di jëgël ni ko sa yo joomé ci yelo ma gënal ci ben laye ba ñaar rek ni jëgël la ko su fekke nak legi ëpp na ban laye ba ñaar ni set nek jottu gila seug ngay baam waat la nga jangoon ci cene wara doon ah fekk xam nga seug nak legi jëm ci waru ko ba nak kon legi raw na la bu de bidal bu dé biral la kon nga sujjot khabla salam ndax baye nga biral bu dé wala kon nga sujjot duha salam non deug la wa tax mo wa ihadati surati ak babu awsar faqad dong lahumma ngir ñom ñaar manam su fekke ne legi da nga baamu sar wa ngir dang ko beural te fek nga war ko yelu wala nga yelu ko te fek nga war ko beural waye fatiha jinu awno yon sar wa rek ci nga jume ci gog wal lol batay jegal nako melni legi da nga taxaw ci tokku san ci tisbar jinu taxawon legi diga julli fatiha wa yelu ko ni ko wara yelo waye da nga beural sar wa tek ca te seggugo kon nang koy daawu wat mom sar wi yelu ko wax yelu mo dekk fofu legi xam nga ko yok nga ndax jang ko delu ko jangat waye lol jegal nako fakon timis la won nga jang fatihu beural ko non la wara don nga tek ci sar yelu ko waye jitu gila seug kon ni digal nga babu wat sa wi tibiral ko lol boko day xam nga ni babu ko yar yon waye moy tum jegal jegal na babu nga du ayo nga diko sujudal waye nak salat neena wa amma man ahada al-fatihata li zalika ay li tahsin sunnatiha min jahrin fi mahallihi aw sirrin fi mahallihi aqida qiraatiha khala khilaf sunnatiha fa innahu yasjudu lol waxal nan ko manam lol bo dalon ci fatiha ji mom faaw nga sujud wax ni sara me ne nga julli ci war jang fatiha bilal ko lat ngay seug fatiliko dal koy baaw wat yel ko nu wara do me ne nga julli tis jang fatiha yel ko lat ngay seug fatiliko dal koy baaw wat bilal ko yep mom nga sujud wax ni sara bandal mo sar wala batay non la nga sujud nga sujud salam ba yok bi wala li takbiratin bi jage ni ñeel ben allah akbar ben tay ben allah akbar ba bayyi ben sami allah li hamido batay kenn duko sujudal boko sujud rek di lol sax mu yaq wa fi ibdalha nek na ci ak wéccem mom allah akbar bi sami allah li hamido ci sami allah li hamido aw haksihi wala safana ta ibila ni ñaari degen ci mu dawana manam sami halal man hamida fang ko wara wax dang ko jël wax fa allah akbar wal manam wala fa wara wax allah akbar nga wax fa sami halal man hamida mu ne lolu amna ta wax ta ila al bayrin qawla la waron wax amna yaari wax ci dana aja wa sujud am do aja wa sujud dama wax ta ila nak way ne qawla ni mo gënal wor da ngi melni nga sigi ci rukoo bi ñu digalul la samiha allahu liman hamida nga mel di allahu akbar ba nga sëggee wuti sujjoo bi itam ñu digal la allahu akbar nga wax foofu samiha allahu liman hamida mu mel noonu la wax ne am na yaari wax ndax loolu des na ci sujjoo am des ci sujjoo wala sama di wax naa mahalluhuma nag ida abdala fi ahadi lmahallaini dal bana fa in abdala fihima mahal fa yasjudu ittifaqan li naqsihi sunnatayni wala li idarati mu'tamin du ciageenu ngir wëndeel aj roy manam ko ak yand yow ci julli ñu taxaw ci sa wetu chamoy nga wëndeel ko nak bu ñu sandey jox lolu du aajo su jot ndax lolu xam nga ñu sopp nañ ko tax motax mu ni wahiya man do batun li idaratin nabi sallallahu alaihi wasallam ibn habbas radiyallahu ta'ala anhuma min yasarihi li yamini hina qtada bihi laylan fi bayti khalatihi maymuna radiyallahu ta'ala anha ibn habbas dafa taxawon ci chamoyam ñu te wëndé ko ñu ñëw ci ndey joram dama guddina won tam nekkon ci neuf ndem di ndaw di wax maymuna radiyallahu ta'ala anha wa islahi ridayim ak dafar ak lambay aw fofret na wala sati saqata bo xamni ratna sak lambay gi nga lamb gi nga tegon ci kaw say mbag fekke day recc nga defarat ko mba li nga sampon muy sati dafa danu nga sampar ko patay lolou do aje wo su jot sara do sax neena waxo man do won in khaffa wala min hatta sop nañ ko bu fekke ni sago wa illa fa yukrahu karahatan shadidatan ana bu lu taxay seug nak ana sampat satrisi fekke dafa la seug da nga seug ba defalat lambay gi kon des nako sip sip gu tara tara tara da gam benen nga seug wa batarat bin hitatihi marratayn li annahu fi'lun kaseer bu fekkone taxna la sut yar yon mom jul ga yakko aw kamashi safayn wala dokhul du tol ni yari sappe li sotulatin jeum ci satir aw furjatin wala yatu yatu neena bo dokhul du tol ni yari sappe jeum ci satir man iliman da andayo ba selmal ngay fay lama rawe bañ ko romi ci sa kanam nga seen nak lo meun def satir ci kanam nga jeun we nga dokhul tol ñaari sappe dem tolu jeun wa def ko satir lolu do a jow sujud dara neku ci def nga lu bax wala nga ñu armal defo ni sappi sa kanam amul fo meun dugg da gisoko won kana bi nga armale nga gis ni amna fo meun dugg ba dal dox rek dal ci dugg lolu ba tay do a jow sujud wala sa nga bañ rak ba rawla rek tax nga dal armal fa nga tollu kana ba nga dal di dox ba dugg ci yaati yaato lo ci sappi sa ba tay lolu dara nek bi do a jow sujud aw daf hi marin wala jinj ajrombo manam ni julli ni fekke da nga bok ci wax ni or moy ku julli dafa yaatu da ni ñu wax ñaaru ci xassala yoyu lay am ko ko seen mu rombu ne fa sa kanam am lay koy bo len ko ci sa roma nga dem nak nga dox nak ba tolok mom bes ko ne ko bul dox sama kanam manam jubbe ci ne ko bul dox sama kanam lolu mom itam a jowo sujudal waye nak bëne or moy ku julli yang ko yalla ci mom sebe dem sujud rek mom koku kon do a jowo dox dara aw zahabi dabatihi wala demuk dabam ja wa in bijan bin donti da dox ak wet aw qahqarat wala dox ak ganaw ana bu fekkone legi sa daba dafa do julli nga se muy dem waye soregut nga dal di gaw tey ko bo xam da nga doxul tol ñaari sapp ci kanam ba nga dox ak wet ba nga arrivé ci ganaw waye dal da nga dox mu tol ñaari sapp la wara tolol lolu dara neeku ci sarabu nak joxena ci leral ñene fa in bahu ñene waxu tan ñu ko wax ni walam tabkhut te da bañu sori wut mu ne nak fa in bahu dat wa tasahal waqtu wa ajha fa samanuha bi qataha salata wa adraka so nak waxtu yaatu na de yow jëg reele fi yow boko ñaké bo ñaké da ba ji mu lu tis fi yow wax moy salal da naka kon nga dëgg julli te dem dabi da ba ja waxtu yaatu na wa illa atamma salata wa tarakaha fekke nak legi waxtu yaatu wut kon da ngay mat li julli gi ta baye da ba ñu dem wal malu nak kadabati mune ala da ba ñoo bok ci ñoo bok ko waté waxtu yaato te alal jëm bok ñak yu mutis fi yow lool kon da ngay rek julli gi dem julli sa alal fekke waxtu wa da xat nak te ñeug amul na solo bok ñak yu la taxa door lool kon nga agale julli gi rek te baye alal ja mo tax ñu ko tank dañu wax ne fa in daqa al waqtu al qalla tamanuha fa la yaqta'uha illa idha kana yakhafu ad darara ala nafsihi likawnihi bi mufazatin mathalan wa illa qata'aha ono su fekke waxtu xatna te ndabu daba ji amut solo kon mo tax nga sama dabu jël gi moy ndaral ni bu daba ji dañu jotto ko da am nga ñu te metti nek fek nga nek ci Allah bu do war bo xamne ñu bu dañu jafé manam sax sa bakam mucc aw suma da kon nga deug jël li dem ci daba ja wa fathin ak gaganti ala imamihi ci ilmanam patay sa iliman gak nga gaganti ko mom itam du aji wo sujud wa huwa man dobu hina isin ñu ko sopp sax fa in lam yaqif wa intaqala li ayatin ukhra kuriha fathuhu halih su hekke wu ngagut da xowat ci baba ay jall ci benen kon ñu soxla nga diko ci ye yow bayyi rek fekke du fatiha yu wa sa fi khayrul fatiha wa ila wajaba mutlaqan ñu ne boko ni fatiha la wum day war nga dagante ko du yem ci sopp rek fa in taraka lam tabtul salatu al imami bi mansilati man hajasa ham rukunin manam bu ñu man gage ci fatiha yow gaganti woko mom jullem du yaqku ndax da tane bo fonk ndax yow sa jullu bi la yaqku la du yaqku nak mom lay wax na wa hal tabtul salatu al ma'mumi allati taraka al fatha am la la nasa ndax sa jullu dina yaqku ndax man nga gaganti di defoko nak wala sa jullu du yaqku yow ma'mumi ko gis ñu ci ab yaq wa sadd fihi ak sak gënëm li tasaa'ud ngir belbeli du jullu di belbeli sak sa gënni lolu amu sujjot ndax muñu soppale sax wa huwa man dawu bil yumna batnan wa zahran wa bil yusra zahran la batnan do wax ne do ubé sa loxo ngir bon bel gi ak ubbe sa loxo ndey jor ci lañ ko gëna soppé bu ndey jor ba bu la nexé ubbe ko pir loxo bi bu la nexé ubbe ko bitti loxo bi bu dé chamoy bu na mom mo ko ubbe bitti loxo bi te dañ ko ubbe dor loxo bi wa qira'atu halahu makruhatun wa takfi'in fuhimat wa illa uhidat wa illa batalat in kanat al-fatiha dafa wax na jamono yi ngay bel bel yi dañ ni sip ngay jang su fekke ne teewut da ngay jang ngir buñ man ko xam kon dina bax waye da fekke ngir buñ man ko xam faaw nga daanu ko ba doomu ba bokku doomu jindi da yaqku da ngam lola fatihi la won tax fatihi won da farata wa nafsi ak tifli da sawon ci malaam li haajati ngir aajo wa tifli da jindi tifli ci malaanam ndax tifli da bari ci gimiñam koku fekke ni an tok kaddu rek dana bax so ne kaddu la waxon yaqku amma ni wax ni sax dana aje sujud mun wax na fa in kana bila sawtin fa fi sujudihi lahu wa hadamihi qawlan fekete tifli bi amul kaddu amma ni dana aje sujud nak dole ci am ni deret deret non la waxon ci tereen wer wa in kana bi sawtin nak fa in kana sahwan sajada lahu halal muqtamat wa in kana hamdan aw jahlan batalat do wax ni bo tifli ta tifli ba and ak kaddu ni sheb xam bu fekke do na ko ru ba sujud wax ji ngeena sukkandiko war yesu jor rek wax du salaam bu fekkee ne yaa ko tey nag xam ne juumoo yaa ko tey mba nga ñàkk xam moo ko waral suba waa julli gi da yàqu mu jàll ci katanax nuxin niki xaddaneku da koy nuróoli ci li xaajati njengeyoosa boo dee julli xaddaneku ngir aajowoo xaddaneku niki sa bëlu moo xaw tag nga bëgg nag mu tàggante ko aw suba waa nee na loolu patay du aajo wa sujootal moom salaat moom sax salaam ca tegi wala walam tataxal laq bi salaati falaa sujooda li sawoyee mu ne nag wal muxtaar la ñu tànn fa laxamee xaddamal ibtaali mooy ñàkk yàq julli nga bisii ci xaddama ko li xëyri xaal ñeelu du woor nee na laxamee loolu lam tànn mooy doonte xaddama ko ba lu ñëru na ko da nga koo def rek noonu dem jàpp moom mooy julli ko du yàqu moom jàpp moo jëlee ko di yàq dama waxoon nag ci ba ngay jàng al jawhara nafis ne maanaam bu fekkee dafa xaddamiko ngir bëgg caa xam la dara ni ki mu xaddamiko ngir xamal ne kooku damay julli te fekk nee bu lëndam mu xaddamiko ngir rel ko ne ko daa julli lu mel noonu xam nga da caa bëgg a xamle waa loolu dama waxoon noonu yooyu sibu la moom sax bu fekkee ne da ngay jàng fatihi te boo xaddamiko jàng la du wër kon xaddamiko ba lu war lay doon bu fekkee la ngay jàng du fatihi ni ki sunna sa muy saaroo nag waa suba waa kon noonu ñu sopp wa tasbihi rajulin ak sàbbaalu góor ay raat wala jigéen yi daroo ngir lor maanaam góor wala jigéen koo ci xam ne mi ngi julli ba am soxla ci julli gi te julli gi tekk koo mën a wax mu ne ko nuyoo te mënu ko wan ne ko damay julli moo tax wala yooyu kon dana mën a wax subhanallahi ndax kooko xamee ko ca moo xam soxla sa ci julli gi la aju wala ajoo ca mel ne boog a xam ne man ci julli laa nekk rek li xawlihi salaa alihi wasalam man naa baxoo chey un fii salaatihi fal yaqul subhanallah koo julli ba dara jot ko ma wax ni subhanallah te man dañ la wax loolu yóbbaal ni góor jigéen walaa yu saf fiq na du ñu tàcc ñoom jigéen ña dafa am fuy waxee ne at tasfiqu lin nisaayi tàccu ñeel na jigéen ñi day mel ne kon jigéen ñoo seen ndigal la ñu ne déedéet nag dafa bëgg wax ni jigéen dakkay def loolu waaye waru ko woon a def waaw wax yi ni saa yi si bokkut ak baatin bi sallallahu alayhi wa sallam ak tasfiqu lin nisaayi ñu ne loolu dammun lahu ak ñeel na ci tàccu ga ndu laa idna wala laa idnun lahun na fiihi waaw maanaam loolu bu yonente bi ne tàccu jigéen koy def day wane ne moo koy def waaye waru ko wala def waaw dugg ma ca digal leen ne jigéen moom bu amee aajo ci jullam na tàccu déedéet kon góor a jigéen ñooñu day sàbbaal rek waaye du tàccu balaa yu sa fiq na wa kalaamin ak wax li islahiya ngir defar julli ga wax da salaamin ci ganaaw salmal suy limaan amee ñaari rakka daal di salmal kon fekkee buñ ko junjee rek du ko xam ñun juum wax rek moo koy jagal kon su boobaa moom ci boppam bu waxee laaj wala maam yi wax tontu ko ñu waxante su boobaa dara du yàq julli ma kon su boobaa on ci bofum bu waxe laaj wala maawmi waxtontu ko ñu waxante su boba tara du jeex julima su nekke man na ñu bok xam ci jundenti nak bu ñu waxe rek wax ba yakko tax bo xone sarada nana ca wasallama mu'taqidan al-kamala wa nasha'a shakku min kalam al-ma'mumina ila min nafsihi fala yasjuda li ajli hadha al-kalam manam faaw salama ba musulma day aajo fekk mu jàppal na julli gi da mat waaye bu jàppal na julli gi matut balat musulma moom bu yoo jaman day yàqu nga xam ne kon day jàppal julli gi matoon na ba yoo ko taxa salma yoo ko taxa sikki sàkk maamu ni yaa ko wax waaw bu fekkee ne sikki sàkk ba ci bopp mu la bàyyi ko moom julli gi da yàqu ndax dell na imaamu iliman fàq dong li xaddale ñu jëm ci ñaari ñu maanu in lam yatayaqan dem wóoluwut maanaam iliman bañ ko waxee ne ko dañ ko junjee ne ko sa julli gi matut kon day newoon ñetti anam la ba ci njëkk mooy mu gën ni wax nañ dëgg matut kon da ko daal di mottali waaw maanaam nañ na ba iliman salmalee rek ñoon ko ne ko kop salmal nga waaye matut kon bu fekkee gëm na li ñu wax ni moom moo juum te daal ko daal di mottali ci sujjoot bi alayhi salaam mu jeex ba ca topp mooy ñu wax ko ko mu xel yaar mu sikki sàkka xaw li wax dëgg la wala ñoom ñoo juum kon day laaj ñaar ñu mandu ca mbooloo ma ñaar ñu mandu ñoo li ñu ko wax rek mu wéy ci loola bi des nag mooy ñu wax ko ne ko julli ci matut waaye moom mu wër ko ne ci xolam moom mat na mel daa ko mën a waat ne moom mat na kooku dañuy seet bu fekkee ne mbooloo mu bari ma marché wu ca kon mën naa jàpp lam jàpp rek ne mat na bañ caa defaat dara waaye bu fekkee mbooloo mu bari ma marché na ca sa yebu fenk si leen ndax mbooloo nëpp juum moom rek moom mu nekk ci dëgg loolu yombut xool moo tax mu teg ci illaa li kafaratihim dara ngir seenu bari ci gannaawam jiddan lool mbooloo mu bari na te marché nañ ci ne ko julli gi matut kon sa yebu fenk si leen yett yi teqale woon nañ ko ci jawhara moom ñu ko teqalee dañ ko signaalee manki julli gi tam gëm manki ga te koy mottali dañ ko signaalee tam sikki sàkk ko day laaj ñaar ñu maandu bañ ko signaalee tam wóor ne moom julli gi mat na amu ci lu muy werante kooku bu fekkee mbooloo mu bariwul ci gannaaw na jàpp lam jàpp bu fekkee mbooloo mu bari na te marché ci loolu na fekk mbooloo bu mu doyloo xelum boppam walaa li xam di xaati si du jaagee nu ngir sant aji tis li aw mu basharin wala ku ñu dëgal nee na kuy julli tis li du aajowoo sujootal ca lam sant yàlla ngir tis li ga maanaam koo xam ne day julli tis li daal di sant yàlla kooku du aajowoo sujootal wala kuy julli daal dégg xibaaru mbégte bu ko dégloo mu daal di sant yàlla ba tey loolu du aajowtal salaa bi teg na ci walaa fistir jaahin min musibatin uxdira biha wa huwa fi salaati tastarjaan fekkoo ne day julli ñu wax ko xibaaru musiba mu daal di ne inna lillahi wa inna ilayhi raajiun ba tey loolu du aajowoo sujjoot wala di ba soppeef na tarku ko ak bàyyeem bañ koo def waaye ñi mu weesu ñu sant ku tis li gi ak sant borom mbégte mi ci biir julli gi yépp moom nee na ko moo gënoon walaa lu jaayi sin du caageenum cil aji dagan ka in saati nikki ak déw ak déglu xal la goo xam ne néew na lu mux bi di ñeel aji xibaar nee na boo defee loo xam ne sañ nga ko dagan na ci julli gi loolu du aajowoo sujjoot mel ne ngay julli am ko xibaar moo xam yow lay xibaar moo xam keneen lay xibaar nga ne tekk ndir su gàtt gàtt déglu ko ndir su gàtt soo nga ne tekk déglu ko loolu dagan na kon loolu du aajowoo sujjoot saraa bi nag jàll na ne fa in taala jiddan batalat walaw saxwan dee loo nga koy déglu ne tekk di ko déglu bu xasee yàgg loolu moom donte njuumtee taxit tutee julli gi yàqu wa in tawasata sahwan sajada wa xamtalat maanaam bu fekkee yàggut waaye digg doomu na xaw naa yàgg te njuumtee rek a taxawaaye kon damay sujjoot rek maxane salaam fekkee nag digg doomu na waaye yàqu tey boole ci moom batalat ba tey mu yàqu wa tarwihi rijlayhi ak nafal ñaari tànkam maanaam dijli nafal sa ñaari tànk mën naa doon yaar mën naa doon bil ihtimaadi fi xiyaamihi xalal oxra bi dooni rafhil murawaxati hanil ardi fala sujjoode la mooy mën naa am benn tànk bi dangaa taxaw di fees bu dëgër b bi nak mom xawoko taxaw bu baax di taxu sax nga yëkëti ko dëgg dëgg manam batay mi ngi téggul ci suuf waye nak bi nga taxaw dëgg dëgg di ñoom té mu bu baax ko ko ñëna lu mu yag yag sujud du ci am bala sujud la wala taala mu fa in rafaha hanha jaasa in lam yutawil in lam yutawil manam bu fekkeen lé da ngay nga taxaw ben bi yëkëti ben bi wër wër nak nga taxaw ben bi yëkëti ben bi wër wër yoy jamono bu fekkee ne leen defoko li yagg kon dagan na waaye boo ko defee li yagg ñu siw ko wa ila kuriha moom yem ci sib nag mooy maalam yatafaxash fa yubtiluha walaw sahwan maanaam bi nga taxawee benn ñu yëkkati benn bi fekkee yàgg na ma bawa bay bu